morgen i nat i mange. Jeg traf i lygternes gæld, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kæld. Når lygterne tændes på gade og vej, så går jeg alene og tænker på dig. Tilfældigt i lygternes skin, og du fulgte med mig, jeg lukkede dig ind. Jeg var kun en af de mange, som du har kysset og blæst.